ให้ออกแต่พรรษาเนี่ยใจจะออกใจจะออกจากวัดใจให้อยู่ในวัดในที่นี้หมายถึงข้อวัดปฏิบัติโบราณท่านว่าไว้ว่าจะเป็นสุขก็เพราะเอาทุกข์เป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมจะเป็นพระก็ต้องละกามารมณ์จะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนทำฌานท่านอธิบายว่าอย่างนี้ก็ทรงพากันจดจำเอาไปพิจารณาดูนี่ก็เคยแสดงให้ฟังมาหลายครั้งแล้วล่ะแต่ว่าผู้ที่จำไม่ได้ก็มีดังนั้นจึงต้องแสดงย้ำแล้วย้ำอีกเพราะเป็นเรื่องสำคัญผู้จะมีความสุขในฐานะใดๆในเพศใดๆก็ดีมันก็ต้องเอาทุกข์เป็นทุนก่อนทั้งนั้นเลยชาวนาชาวสวนชาวหัตถกรรมการก่อสร้างก็ดีทำราชการงานเมืองก็ดีมันล้วนตั้งแต่เอาทุกข์เป็นทุนทั้งนั้นการงานต่างๆที่ทำลงไปมันจะไม่เป็นทุกข์ไม่มีเลยเหตุที่เขาทำลุล่วงมาได้ก็เพราะเขาอดทนต่อข่มทุกข์ยากลำบากไม่ย่อท้อทำไมเหลววิสัยจริงๆอย่างนั้นเป็นพระภิกษุสามเณรก็เหมือนกันนะความทุกข์ของพระภิกษุสามเณรมันก็ต่างกับความทุกข์ของคฤหัสถ์ความทุกข์ของภิกษุสามเณรส่วนมากก็ทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสมันเผาเอามันเผาจิตเผาใจเอาใจจึงได้เร่าร้อนกระวนกระวายจึงเป็นทุกข์มากนี่แหละทุกข์ของภิกษุสามเณรมันอยู่ตรงนี้วันนี้เมื่อบุคคลใดไม่อดทนต่อความทุกข์ยากลำบากในการทำความเพียรมันก็เอาชนะกิเลสตัณหาไม่ได้เหตุนั้นจึงต้องเอาทุกข์เป็นทุนทุกข์เพราะอดหลับอดนอนนอนไม่มากทุกข์เพราะนั่งสมาธิให้นานๆเดินจงกรมให้นานๆมันก็เป็นทุกข์อยู่มันก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละทุกข์เพราะเหตุว่าบางคนก็ฉันอาหารมื้อเดียวนี่ก็หิวโหยโรยแรงก็มีก็ต้องอดทนต่อความอยากความหิวอันนั้นความหิวมันก็เป็นทุกข์อันหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงว่าเมื่อได้เอาทุกข์เป็นทุนทำความเพียรกำจัดกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปเท่าใดมันก็มีความสุขเป็นกำไรบัดนี้อันนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาทุกข์เป็นทุนประกอบความเพียรไปแล้วไม่มีความสุขเป็นกำไรเลยอย่างนี้จริงอยู่ถ้าผู้ที่ทำความเพียรไม่ถึงที่ทำความเพียรเล็กๆน้อยๆแล้วหยุดเสียกิเลสก็ไม่แห้งไม่เบาบางลงไปอย่างนี้มันจะไม่ได้รับความสุขเป็นผลเลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พากันสังเกตดูจิตใจของตัวเองทุกคนว่าเท่าที่ตนบวชมาทำความเพียรมาอดทนมานี่กิเลสมันน้อยเบาบางลงไหม มันพอที่จะประพฤติพรหมจรรย์ไปได้หรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลจะพึงพิจารณาตัวเองเอาจะให้คนอื่นพิจารณาให้พยากรณ์ให้ไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้เรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจมันไม่เกิดมาแต่ภายนอกไปอย่างนั้นดังนั้นผู้ใดไม่ดูจิตดูใจของตนมันก็ไม่สามารถจะรู้ว่ากิเลสในหัวใจเนี่ยมันน้อยเบาบางออกไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้อย่างนี้นะเมื่อไม่รู้อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ปีติปราโมทย์ถ้ารู้อย่างนี้มันก็ว่าอ๋อที่เราปฏิบัติเจริญสมถะวิปัสสนามานี่ภายในพรรษาสามเดือนนี้รู้สึกว่ากิเลสมันเบาบางลงไปมากอย่างนี้มันก็ได้ปีติปราโมทย์ในใจอย่างนี้แหละมันก็ไม่ได้ความเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจเพราะการประพฤติพรหมจรรย์ความมุ่งหมายก็เพื่อกำจัดกิเลสอยู่ในหัวใจนี่ให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจถ้าผู้ใดบวชเข้ามาหวังผลอย่างอื่นนั่นไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเรื่องมันนะดังนั้นจงพากันตั้งใจให้มันถูกต้องเมื่อตั้งใจว่าเราจะกำจัดกิเลสออกจากจิตใจนี่แหละมันจะทุกข์อย่างไรเราก็สู้เราจะเอาทุกข์เป็นทุนแน่นอนเลยทีเดียวถ้าไม่ยอมเอาทุกข์เป็นทุนไม่ยอมทุกข์มันก็ทำความเพียรไม่ได้เช่นอย่างว่านั่งสมาธินานๆอย่างนี้นะไม่อดไม่ทนมันก็นั่งไม่ได้หน่อยหนึ่งก็ลุกหนีอันธรรมดาที่พานั่งภาวนาทุกวันนี้อย่างนั้นก็มันไม่เกินชั่วโมงหนึ่งแต่บางคนไม่ได้เลยลุกหนีไม่ทันจบเลย อันนี้แสดงว่าไม่ได้เอาทุกข์เป็นทุนเลยพอเกิดทุกข์ขึ้นหน่อยหนึ่งก็ย่อท้อแล้วถอยแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะเอาชนะกิเลสได้ที่ไหนเล่าลองคิดดูให้ดีกิเลสมันก็เบาบางตั้งตอกจากจิตใจได้ต่อเมื่อบุคคลทำความเพียรบำเพ็ญตปะธรรมทำความเพียรเอาจนกิเลสเล่าร้อนโน่นจนว่ากิเลสมันนิ่งอยู่ไม่ได้เลยมันเล่าร้อนขึ้นในใจแต่ผู้ปฏิบัติบางคนก็ไม่รู้เลยตนปฏิบัติไปภาวนาไปเอ้าทำไมจิตจึงเร่าร้อนจิตทำไมจึงไม่สงบไม่เยือกเย็นวะอันนั้นแหละให้เข้าใจการทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยนะมันเป็นตปะธรรมเครื่องเผากิเลสให้เร่าร้อนเอากิเลสมันอยู่กับใจนี่นะเผาก็เผาใจเรื่องนี้แหละความเพียรเพ่งพินิจนะดังนั้นเมื่อสติปัญญามันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันเผากิเลสในหัวใจเข้าไปกิเลสมันก็อยู่ไม่ได้ก็ดิ้นนะนั่นแหละตอนกิเลสมันดิ้นนั่นแหละมันปั่นจิตของคนเราให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปหาความสงบไม่ได้เลยถ้าผู้รู้เท่ารู้ทันก็อันนี้เรียกว่าความเพียรมันเผากิเลสให้เล่าร้อนกิเลสอยู่ในจิตใจไม่ได้มันจึงพุ่งออกไปข้างนอกเป็นนิมิตต่างๆนานาถ้ากิเลสฝ่ายชั่วมันก็นิมิตไม่ดีเห็นคนที่น่าเกลียดน่ากลัวต่างๆเป็นต้นดังที่เคยพูดมาแล้วอย่างนี้แหละเมื่อเห็นคนที่น่าเกลียดน่ากลัวก็แล้วก็ เอ้ยกลัวไม่ภาวนาต่อไปอีกแล้วเช่นนี้แล้วใจมันจะสงบได้อย่างไรเล่าหวนหวนจะเอาชนะกิเลสมารเอามันเกิดนิมิตอันใดหนึ่งมาขวางหน้าแล้วก็ย่อท้อใจเราไปตามนิมิตดีกว่ามันสบายดีอย่างนี้เนี่ยแต่ที่แท้แล้วมันหลอกไปสู่สถานที่เป็นทุกข์เป็นยากไม่ใช่ว่ากิเลสมันจะนำดวงจิตนี่ไปเกิดที่สุขสบายไม่ต้องทำการงานอะไรไม่ต้องประพฤติพรหมจรรย์อะไรเลยเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดใหม่ก็มีกิเลสมันเบาบางออกไปจากจิตใจแต่บางคนก็ไม่รู้ว่ากิเลสมันเบาบางจากจิตใจของตนกิเลสอันใดที่มันยังเหลืออยู่มันก็คุกคามจิตใจต่อใจก็ย่อท้อเลยแบบนี้เห็นจะประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้แล้วเพราะว่านั่งที่ไหนอยู่ที่ไหนก็มีแต่เร่าร้อนหาเพียรสุขไม่นั่นแหละมาคิดอย่างนี้แล้วมันก็ท้อใจในวันนี้นะท้อใจไม่ยอมไปเผชิญหน้ากับกิเลสแท้ที่จริงแล้วนะอย่าไปกลัวกิเลสผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นอย่างใดมาเราก็เพ่งกิเลสอันนั้นพิจารณาให้มันเห็นความจริงของกิเลสนั้นก็กิเลสก็คือสังขารสภาพที่ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นกับจิตนี่แหละมันปรุงแต่งความรักขึ้นบ้างปรุงแต่งความชังความโกรธความพยาบาทขึ้นบ้างมันตกแต่งความหลงเกิดขึ้นในใจทำให้ใจเห็นผิดเป็นชอบในข้อปฏิบัติอันเป็นทางดำเนินออกจากทุกข์นี่นะเมื่อจิตใจไม่ชอบกับคุณธรรมเหล่านี้แล้วมันกิเลสมันก็ได้ท่าแล้วเพราะตนไม่ประคับประคองคุณธรรมให้มีอยู่ในใจไม่หนักแน่นแล้วพอไปเจออำนาจของกิเลสเข้าเท่านี้ก็สะดุ้งหวาดกลัวต่ออำนาจของกิเลสนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละสาเหตุที่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเชื่อว่าไม่สามารถที่จะทำกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตสันดานได้เพราะว่าทำอะไรไม่ทำจริงไม่อดไม่ทนอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยอยากจะให้ปฏิบัติไปให้มันสบายสบายไปไม่ต้องได้ต่อสู้กับอุปสรรคหรือต่อสู้กับกิเลสตัณหาอะไรเลยเช่นนี้จึงจะพอใจปฏิบัติธรรมไปผู้ใดเห็นอย่างนั้นแล้วนะว่าผิดพลาดไม่ถูกทางเลยคำว่าตปาธรรมนั่นแปลว่าเป็นผู้มีความเพียรเพ่งพินิจอยู่ไม่ย่อท้อเมื่อเพ่งเขามากๆเข้าไปอานุภาพแห่งความเพ่งนี้ก็เผากิเลสให้เล่าร้อนท่านเรียกว่าตปะธรรมนั่นแหละถ้าใครไม่อดไม่ทนไม่เพ่งอยู่อย่างนั้นแล้วกิเลสมันก็มีกำลังกล้าอยู่เหมือนเดิมมันก็ครอบงำจิตได้เป็นงั้นผู้ใดรู้ตัวแล้วก็รีบขจัดปัญเสียด้วยการทำความเพียรเพ่งพินิจดูสภาพของจิตใจนี้เมื่อมันยึดมั่นสิ่งใดอยู่ก็รู้แล้วก็อธิษฐานใจละลงไป เรื่องนี้มันก็จะดีก็จริงอยู่แต่มันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วแปรปรวนแตกดับไปดังนั้นจึงไม่ควรยึดถือเอาไม่ยึดถือเอาความดีแล้วจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งเอาความจริงมาเป็นที่พึ่งความจริงดีกว่าความดีหรือว่าสูงกว่าความดีแล้วก็ไม่อย่างนั้นคือมันจริงใจนี่มันจริงใจเช่นมองเห็นว่าราคะตัณหานี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็จริงใจจริงๆแน่นอนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แท้ๆอย่างนี้นะเราจะไม่ส่งเสริมราคะตัณหานี่เลยมีแต่จะละมันให้ดับไปลูกเดียวตั้งใจเด็ดเดี่ยวลงว่าอย่างนี้แล้วมันก็แน่นอนกิเลสมันก็กำเริบขึ้นในใจไม่ได้เพราะว่าตั้งใจไม่ส่งเสริมมันนี่เมื่อไม่ส่งเสริมมันเกิดขึ้นมาก็มีแต่กำหนดละมันไปเรื่อยๆเท่านั้นเองไม่ได้เลี้ยงกิเลสไว้หมายความว่าอย่างนั้นนี่แหละพากันจำอุบายเหล่านี้ไว้อย่าไปมัวแต่กลัวทุกข์กลัวตายอยู่อย่างเดียวถึงบุคคลไม่ทำความเพียรเห็นแต่แก่รับแก่นอนอย่างนี้ซึ่งว่ามันจะอายุยืนต่อไปไม่รักมันจะอายุยืนยังไงเล่าหมดบุญเก่ากรรมเก่าแล้วต้องตายอย่างที่เคยแสดงมาแล้วนั่นแหละใครจะนั่งแกนอนอยู่ตามสบายไงก็ช่างเมื่อมันหมดกรรมเก่าแล้วมันก็ตายเท่านั้นเองแล้วอย่างนี้นี่เราจะไปยินดีกับความสุขชั่วคราวอันนั้นทำไมล่ะในเมื่อความสุขชั่วคราวนั้นมันอาศัยร่างกายนี่นะเมื่อร่างกายนี่ยังปกติอยู่ก็เป็นสุขสบายเป็นปกติไปพอไปแล้วร่างกายมันไม่เที่ยงมันวิบัติแปรปรวนไปเช่นนี้แล้วจิตใจนี่มันก็เสียดายเสียดายความสุขในกิเลสสกามวัตถุกามนั้นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นอย่างนั้นคนที่ไม่ข่มใจไม่อดไม่ทนต่ออำนาจของกิเลสจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมนี่เทียบทางธรรมะการสั่งสมบุญกุศลนี่นะอาจจะไปสั่งสมให้เอามากมากทีเดียวมันก็ไม่ได้เพราะว่าเมื่อเหตุผลไม่เพียงพอมันก็มากไม่ได้อยู่เองนะบุญกุศลนี่นะงั้นดังนั้นเราไม่ต้องวิตกวิจารว่าบุญกุศลอยู่ไหนหนอท่านว่าทำบุญได้บุญนั่นน่ะเราไม่เห็นมีอยู่ในนี้เลยเรานั่งอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นมันน่าสงสัยจริงๆนะข้อนี้ก็ดีแต่ระหว่างที่มันจะสิ้นสงสัยได้นะก็ต่อเมื่อจิตมาเพ่งเข้าไปภายในมีสติประคับประคองจิตให้พิจารณาร่างกายสังขารเห็นตามเป็นจริงเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามเป็นจริงอย่างนี้นะแล้วเมื่อพิจารณาเห็นบ่อยๆนี่เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเบื่อหน่ายมันก็คลายความยึดความถือจิตก็รวมลงเป็นหนึ่งนี่แหละตอนจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นนะเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมันก็วินิจฉัยตัวเองได้อย่างที่ว่ามาแล้ววินิจฉัยขณะนี้นะตนยึดเอากิเลสอะไรไว้ในหัวใจเมื่อเราวิตกกำหนดอย่างนี้มันก็เกิดความรู้ความฉลาดในอารมณ์ของจิตขึ้นมาอ๋อเรามันยึดเอากิเลสอย่างนี้ไว้ยึดเอาความรักไว้ยึดเอาความชังไว้อย่างนี้นะยึดเอาความเห็นแก่ตัวไว้ไม่คิดช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเลย หมู่นี้อันถ้าพิจารณาดูจริงๆนะมันก็รู้ได้มันรู้ได้พอมันรู้ได้อย่างนั้นแล้วตนปรารถนาความถูกความเจริญแก่ตนก็ต้องลงมือทำความเพียรเพ่งละความเห็นแก่ตัวต่างๆนานาหมู่นั้นออกจากจิตใจให้ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอตักเตือนพุทธบริษัททั้งหลายให้มันกรวดการดูตนของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าไม่กรวดการดูแล้วมันหลงจริงๆอ่ะบางทีมันก็สำคัญว่าตนไม่มีกิเลสแล้วเมื่อบางทีมันกิเลสมันคึกขนองขึ้นมาตนก็ไม่มีอุบายที่จะระงับมันเพราะตนไม่ฝึกมาแต่ก่อนเพราะกิเลสอันใดมันเกิดขึ้นในจิตใจก็วิ่งไปตามมันทันทีอย่างนี้แหละสาเหตุที่บุคคลจะละกิเลสไม่ได้จะเที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยจึงไม่ควรกลัวต่ออำนาจของกิเลสกลัวทำไมกิเลสก็จิตตรงนี้แหละสร้างขึ้นมาไม่ใช่มันเกิดเองนะสังกัปปะราโคปุริสัสกาโมนั่นแหละความกำหนัดเกิดแต่ความดำริความดำริเป็นกามของคนอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าแสดงภาษิตไว้อย่างนี้ราคะตัณหาทั้งหลายมันเกิดจากความดำริหมายความว่าอย่างนั้นความวิตกวิจารรักอย่างนั้นอยากได้อย่างนี้มองเห็นว่าสิ่งนั้นสวยงามสิ่งนั้นควรได้ควรมีมันก็วิตกวิจารขึ้นอยากได้พอวิตกวิจารอยากได้เท่าไรมันก็ยิ่งจิตก็ยิ่งเป็นทุกข์หลายขึ้นเท่านั้นมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าความอยากคิดปรุงแต่งไปแล้วไม่ได้ลงมือทำอะไรต่ออะไรเลยมันจะไม่เป็นทุกข์เลยอย่างนี้ไม่ใช่ถึงไม่ได้ทำไม่แสวงหาตามความอยากในหัวใจก็ช่างแต่เมื่อจิตสร้างความอยากนั้นขึ้นมาแล้วความอยากนั้นมันก็เผาจิตให้เราร้อนอยู่ตามธรรมชาติของมันนั่นแหละเหมือนอย่างไฟเข้าใกล้มันแล้วมันก็ร้อนนะมันก็รวบร้อนเอาไม่เอาอย่างนี้นะกิเลสตัณหานี่ก็เหมือนกันนะความทะเยอทะยานอยากต่างๆมันนี่ก็เมื่อดวงจิตนี่ส่งเสริมมันมันคิดไปในทางแห่งความอยากอย่างโน้นอย่างนี้ก็ส่งเสริมมันยินดีไปตามมันเช่นนี้เมื่อมันผิดหวังมาแล้วมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่นะดังนั้นเนี่ยเราเป็นชาวพุทธนะคนฉลาดคนมีปัญญามันอยากได้อะไรอย่างนี้นะถ้าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็อธิษฐานถึงบุญบารมีนั่นเนี่ยสาธุเนอถ้าบุญบารมีของข้าพเจ้ามีก็ขอให้สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการปรารถนานี้จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าโดยความสะดวกสบายไม่ต้องได้เอาทุกข์เป็นทุนลำบากกากรรมเกินประมาณถ้าหากว่าบุญมีหลายจริงๆนะบุญบันดาลแล้วมันก็ได้มาอย่างง่ายๆแบบนี้นะนั่นแหละไม่ได้ลำบากอดทนกำจัดกิเลสเหล่านี้ออกจากจิตใจไม่มีอย่างนี้แหละเหตุดังนั้นน่ะ ผู้ใดจะสั่งสมบุญกุศลให้มีกำลังแก่กล้าขึ้นในใจก็ไม่ต้องวู่วามเราต้องคิดว่าเราต้องค่อยทำค่อยไปแต่ทำไม่ถอยอย่างนี้นะทำทีละน้อยละน้อยไปทำความดีถ้าตนกำลังใจกำลังกายยังไม่พอแต่ทำไม่ถอยเมื่อทำไม่ถอยทำบ่อยๆกุศลมันก็งอกขึ้นบ่อยๆเหมือนกันอย่างนี้แหละเมื่อมันรวมกำลังกันเข้ามากเข้าไปถึงแม้มันจะเกิดขึ้นทีแรกเล็กๆน้อยๆนานไปแล้วมันก็มากขึ้นมากขึ้นในตัวมันก็เต็มได้มันยังคนตักน้ำใส่ให้ใส่องค์ใหญ่อย่างนี้นะตักใส่เที่ยวเดียวสองเที่ยวมันจะเต็มยังไงแล้วมันใหญ่อ้าวก็ต้องอดทนพยายามตักใส่ให้บ่อยๆเข้าไปหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็เต็มสักครั้งหนึ่งอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลสร้างบุญบารมีมันก็ต้องอดต้องทนต่อทุกขเวทนาในการทำการทำงานในการเสียสละเพื่อให้อานิสงส์ในการเสียสละนั้นได้โดนบันดาลให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกขึ้นมาเพราะว่าพระองค์ประสูติขึ้นมาทีแรกนึงก็คนทั้งหลายก็มามหัศจรรย์แล้วนะนี่แหละขึ้นชื่อว่าคนมีบุญแต่เป็นงั้นเนี่ยปรากฏว่าประสูติวันที่แรกนี่เดินได้เลยเดินไปได้เจ็ดก้าวนู่นพอไปถึงที่สุดแล้วเดินได้เจ็ดก้าวแล้ววันนี้เดินได้เจ็ดก้าวแล้วก็ทรงประกาศว่าพระองค์นี่เป็นผู้ประเสริฐในโลกชาตินี้เป็นชาติที่สุดชาติอื่นไม่มีต่อไปอีกแล้วแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับมาเมื่อกลับมาแล้วแม่เลี้ยงนางนมก็รับเอาไปเลี้ยงดูรักษานี่แหละให้พากันพิจารณาดูให้ดีการที่พระองค์ได้ประกาศความยิ่งใหญ่อย่างนั้นก็เพราะว่าพระองค์รู้สึกสำนึกตัวแล้วตั้งแต่คลอดออกมาทางแรกครั้งแรกเลยประเดียวรู้ว่าบาปเป็นไงบุญคุณโทษเป็นไงรู้ความทุกข์เป็นยังไงอย่างนี้นะมันรู้แล้วดังนั้นพอเกิดมาเป็นเด็กเป็นเล็กก็ยังก็ยินดีอยากทำบุญกุศลแล้วเหมือนอย่างที่เป็นพระเวสสันดรหมดนั่นนะเพราะเกิดขึ้นมาแล้วอยากจะให้ทานเลยแพ้โรคภัยไข้เจ็บก็แพ้อยากให้ทานนัวเมื่อพ่อแม่รู้เข้าอย่างนี้แล้วก็เอาสิ่งของให้พระองค์ให้ทานไปไม่มีอั้นเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละในที่สุดกิเลสตัณหาบาปธรรมก็เบาบางลงไปเมื่อเพียรไม่ยามให้เพียรไม่ยามบริจาคไม่ท้อไม่ถอยแต่ทางนี้ไม่ใช่ขมักขม้นเอาจนเกินขอบเขตนะการทำความเพียรแก่กล้าไปเท่าใดความหดหู่ใจย่อท้อใจก็ยิ่งมีเท่านั้นมันเป็นคู่กันแต่คู่กันชั่วคราวเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนิวรณ์ห้านี้เลยพอพระองค์เอาชนะเด็ดขาดได้แล้วนิวรณ์ห้านี้จะไปครอบงำจิตใจของพระองค์ให้มีความสุขเหมือนกันชั่วคราวอย่างนี้ไม่ได้เลยพระองค์จะไม่รับสมบัติของใครแล้วแต่ตนของตนยังมีสมบัติมารับมรดกจาก พระพุทธบิดาพระพุทธมารดาก็ได้มากเขาแล้วนะมากกว่าวงศาคณาญาติที่ทำความเพียรละกิเลสปาปธรรมบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในใจอย่างนี้ก็เป็นที่พออกพอใจของพระพุทธเจ้าและของพระสงฆ์สาวกของพระองค์ก็ชื่นชมยินดีด้วยท่านผู้ที่มีความเพียรเพ่งพินิจเป็นตปาธรรมกำจัดอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางจากจิตใจไปเทวดาก็ชื่นชมยินดีนะผู้ใดทำดีอย่างสูงขึ้นมาอย่างว่านี้นะผู้ใดทำไม่ดีเท่าไหร่นี่เทวดาก็แทบมองไม่เห็นเลยอย่าว่าแต่คนอื่นจะสงก็สงหาเลยแต่เทวดามีบุญหนักสักไงถึงอย่างนั้นก็ยังตกเป็นทาสแห่งตัณหาอยู่ก็ยังมีอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นเราทุกคนเนี่ยเป็นชาวพุทธเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วเอาตั้งใจลงไปอย่าไปท้อไปถอยถ้าเราตายด้วยบำเพ็ญสมาธิภาวนาเมื่อเวลาหมดบุญในสวรรค์ชั้นนั้นแล้วลงมาเกิดในโลกนี้ก็เกิดดีเกิดในตระกูลสูงมีร่างกายสวยสดงดงามพอประมาณแต่อย่างนี้มันมีมาอยู่แล้วถึงปัจจุบันนี่แหละเพราะฉะนั้นนะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังแสดงให้ฟังมานี้แล้วก็จะเป็นผู้เจริญด้วยบุญด้วยกุศลดีไม่ดีวาสนามีมากก็สามารถเจริญด้วยมรรคผลธรรมวิเศษดังแสดงมา